सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, परीक्षा कैसी रही? हाँ, क्या नंबर आ रही है, बता दिया हूँ। अच्छा, जांच भी लिया? अच्छा, क्या नंबर आया आपको? 79। अच्छा, और आपको? 90। अच्छा अच्छा 89। और आपको? 90। और रो रहे थे आप लोग? निरंजन जी, आप? 64। अच्छा, आपको तो पहली बार इतने अंक आए हैं। और रो रहे थे आप लोग जी, ये प्रश्न मुंह ऐसे बना रखे थे आप लोग। हाँ, अच्छा रहा ना प्रश्न पत्र? सहायता क्या की हमने? केवल एक प्रश्न को स्पष्टीकरण किया। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ जी, चौथे अध्याय के प्रथमानिक। हाँ, पृष्ठ संख्या बताइए। पांच सौ उन्नीस। हाँ जी जी। बाधना निवृत्तेर वेदयता परियेषण दोषात अप्रतिषेध। हाँ जी, अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, इसका सूत्रार्थ बताइए क्या है। हाँ जी, मैंने क्या लिखा है दोबारा बोलना? दुख पूर्ण रूप से निवृत्त न होने से सुख अनुभव करने वाले व्यक्ति को कृष्णा दोष के कारण से सुख का खंडन नहीं कर सकते। हाँ जी, तो हाँ, आप क्या समझ में आ रहे हैं? लेकिन क्योंकि उसके साथ दुख लगा होता है कि कभी उसको जो उसने मांगा है वो कम मिल जाता है, कभी अप्रतिषेधा से क्या अर्थ ले रहे हैं? हाँ, इसमें विविध बाधाएं क्या है ये कैसे? इसमें तो ये बताया गया है ना कि इन चीजों के कारण सुख का खंडन नहीं किया गया, मतलब दुख इन्होंने जो बताया है तो दुख को बताया है, सुख का खंडन नहीं किया है, ये समझ में आया था। जो विविध बाधाएं हैं उसको कैसे? इसमें दिया है ना विविध बाधाएं क्या होती है, कभी कम निकलता है, कभी अधिक मिलता है, कभी मिलता ही नहीं, कभी उल्टा मिल जाता है। लिखा है ना यहाँ पर सुखस्य दुखो उद्देशेन इति प्रकरणात्। ये तो प्रकरण आ गए। परियेषणम, परियेषण क्या है वो बताया जा रहा है। प्रार्थना, पर्येषण का अर्थ प्रार्थना हो गया, विषय अर्जन तृष्णा, उसी को स्पष्ट किया, विषय अर्जन तृष्णा, विषयों को प्राप्त करने की तृष्णा, एक लालसा जो व्यक्ति के मन में बनी रहती है। ठीक है, तो यहां पर्येषणस्य दोषो यद अयम वेदयमान प्रार्थ्यते तच्च अस्य प्रार्थितम न संपद्यते। पहली बात, एक बात कहिए, तच्च अस्य प्रार्थितम न संपद्यते, जो प्रार्थना करता है यानी जो लालसा करता है, जिसको चाह करके व्यक्ति मेहनत पुरुषार्थ करता है, न संपद्यते, वो प्राप्त नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति को दुख होता है। संपद्य व विपद्यते, प्राप्त तो होता है पर विपद्यते, वो नष्ट हो जाता है, हट जाता है। प्राप्त तो हुआ यानी किसी ने मेहनत करके पैसा तो प्राप्त कर लिया, लेकिन वो हट गया। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अपना उदाहरण देता हूँ। ये 88-89 की बात है, मैं अष्टाध्यायी पूरा याद करके किसी सेठ के पास गया था, सेठ जी के पास। जी मेरे को उनका नियम ये है कि जिस जो अष्टाध्याय याद करता है उसको छात्रवृत्ति मिलेगी, ताकि वो आगे प्रथमावृत्ति आदि पढ़ सके। तो मैंने अष्टाध्याय पूरा याद करके उनके पास गया, मेरी अष्टाध्याय हो गई, मेरे को छात्रवृत्ति चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो कैसे पढ़ पाऊंगा, क्योंकि उस समय सारी व्यवस्था खुद को करनी होती थी। तो उस समय 200 रुपये छात्रवृत्ति महीने का उन्होंने पहली छात्रवृत्ति दी मेरे को। तो मैंने मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, अष्टाध्याय याद किया, जो लालसा लेकर के गया, और 200 रुपये मेरे को मिल गए। 100-100 के दो नोट, नए नोट उन्होंने दे दिया, और वो संयोग से मैं हमेशा उत्तरी ओढ़ता हूँ, जैसे ये ओढ़, मैंने कभी कुर्ता कमीज पहनता नहीं था, लेकिन पैसे ही नहीं थे मेरे पास उत्तरी पहनने के लिए। जब घर से आया तो एक कमीज था मेरे पास बहुत पुराना, तो वो मैंने पहन रखा था, उसका साइड में एक जेब था, और मैं उस खुशी से वो पैसे तो उस जेब में रख लिया। पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन में दौड़ करके आया और टिकट लिया ट्रेन का, गाजियाबाद गुरुकुल में था, ट्रेन का टिकट लिया और दौड़ता हुआ, ताकि ट्रेन निकल ना जाए, दौड़ करके बैठ गए ट्रेन में, और जेब में हाथ डाला और पैसे गायब। जो पुरुषार्थ से प्राप्त तो किया, प्राप्त होने के बाद विपद्यते, नष्ट हो गए यानी हट गया, पैसा निकल गया जेब में से। कितना दुख हुआ मेरे को ही पता है, वो कितना कष्ट होता है उसको। अच्छा, मेरी बुद्धि देखिएगा, मतलब बचपना कह सकते आप, कुछ भी कह सकते, ये मूर्खता कह सकते, अज्ञानता कह सकते। ट्रेन से उतरा, आप देखेंगे इतनी भीड़ होती है रेलवे स्टेशन में, इतने लोग आते जाते हैं, मैं ढूंढता जा रहा हूं कि कहीं गिर तो नहीं गया पैसा, और जहां टिकट लिया वहां तक चक्कर लगाया, एक बार गया नहीं मिला, दोबारा आया, फिर ट्रेन में बैठा, फिर मन में फिर एक बार और देखता हूँ। सर दो बार चक्कर लगा करके आया, ट्रेन में बैठा, तो भी ट्रेन गई नहीं, वहीं ट्रेन खड़ी है। कुछ समझ में आ रहा है? यानी प्राप्त होने के बाद भी चला जाता है ना, बहुत कष्ट होता है व्यक्ति को, विपद्यते। फिर अगली बात क्या क्या कही है, न्यूनम व संपद्यते, मेहनत तो किया, मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, और जितना प्राप्त करने की इच्छा से उसने वो मेहनत पुरुषार्थ किया, पर उस पुरुषार्थ के बदले में न्यूनम व संपद्यते, वो बहुत कम मिला। मान लीजिए किसी सेठ जी ने कहा आपको छात्रवृत्ति देंगे, जे सबको हम 200-200 रुपये दे रहे हैं, आपको भी देंगे, और हमने मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, और उनके पास जाकर के कह दिया हमने किया, और 200 रुपये के जगह वो 100 रुपये ही दे, नहीं आपको तो 100 रुपये ही मिलेंगे, आपको 200 नहीं मिल सकते, जितने लोगों को देना था हमने दे दिया, आप बाद में आए या जो भी कारण रहा, अब हमारी पूरी हो गई, कोटा पूरा हो गया, और फिर भी निवेदन किया तो उन्होंने चलो कोई बात नहीं ऐसा करते आपको 100 रुपये देते। न्यूनम व संपद्यते, कम दिया तो भी दुख होता है व्यक्ति को, कष्ट होता है, देखो मैंने मेहनत पूरा किया, पुरुषार्थ पूरा किया, लेकिन मिला आधा, कम मिला, उससे भी बहुत दुख होता है। फिर कहा बहु प्रत्यनीकम व संपद्यते, बहु प्रत्यनीकम, बहुत बाधाओं के माध्यम से वो प्राप्त होता है, बहुत बाधाएं झेलनी पड़ती, बहुत कष्ट उठाने पड़ते उसको पाने के लिए। कुछ खोना पड़ता अपनी ओर से, कुछ त्याग करना पड़ता, उससे भी व्यक्ति को कष्ट होता है, दुख होता है। हाँ जी, मेरी ओर देखिएगा। मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी आया पढ़ने के लिए आया और कपड़ा पहन रखा है लाल कपड़े, ठीक है, लाल कपड़े पहन रहे, मतलब सन्यासी की तरह दिखता है, है तो ब्रह्मचारी लेकिन पहन रखा है लाल कपड़े। ऐसे भी होते कुछ ब्रह्मचारी, दाढ़ी रखा है और मतलब देखने से ऐसा लगता बड़ा बाबा जी है, और पढ़ने के लिए आया, तो उनको हमने कहा नहीं, आप इन कपड़ों को उतारना पड़ेगा, आपको कपड़े हटाने पड़ेंगे, आपको सफेद कपड़े पहनने होंगे, आपके बाल काटना होगा, आपको मूंछे हटानी होंगे, हाँ, और आपके पास जो कुछ भी हो सब जमा करना होगा, आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, फलाना है, जो सब हटाओ और हमको दे दो, और जैसा और सब लोग रहते ऐसा आपको रहना होगा। बहुत कष्ट होता है व्यक्ति को, बहुत त्याग करना पड़ रहा है ना व्यक्ति को। कह रहे हैं बहु प्रत्यनिकम व संपद्यते, बहुत कठिनाई से उसको मिल रहा है वो, उससे भी व्यक्ति को कष्ट होता है। जो स्वामित्व है उसका, जो अपनत्व है, जो अहंकार है या वस्तुएं हैं, एक तो अभिमान का भी, अभिमान को भी ठेस पहुंचाया जाता है, उसका जो अपना दबदबा है, क्योंकि कपड़ों का भी अपना दबदबा होता है, उसको हमने हटा दिया, उसका अहंकार को दुख दिया है, फिर उसके सामान को अड़प लिया एक प्रकार से या जमा करवा लिया, ऐसा बहुत कुछ उसको त्याग करना पड़ता है, उसको बड़ा दुख होता है, उससे भी कष्ट होता है। ऐसे ही संसार में और भी कुछ चीजों को पाने के लिए बहुत कुछ व्यक्ति को खोना पड़ता है, उससे भी बहुत कष्ट होता है, ये बात कही जा रही है। बहु प्रत्यनिकम व संपद्यते, बहुत कठिनाइयों को, बाधाओं को झेलते हुए उसको प्राप्त करता है। कहते हैं इत्येतस्मात् परिवेषण दोषात् नाना विधो मानस संतापः, इस प्रकार के नाना प्रकार के संताप मन को प्राप्त होता है, नाना प्रकार का दुख मिलता है व्यक्ति को, बहुत सारे कष्टों को भोगना पड़ता है तब जाकर के उसको कुछ मिल रहा है। ये है नाना प्रकार के दुख, ये तो केवल एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर बताया गया है। योग दर्शन में आप देखेंगे वहां अलग अलग प्रकार के दुख बताए हैं और वो बहुत होते हैं। परिणाम दुख तो है, उसके बाद ताप दुख है, और वो ताप दुख इतने प्रकारों का होता है उसकी कल्पना नहीं कर सकता व्यक्ति, बहुत सारे ताप दुख होते हैं, मानसिक इतने दुख झेलने पड़ते व्यक्ति को, इतने ताप दुख सताते होते हैं व्यक्ति को, वो सारे दुख है। संस्कार दुख अलग है और गुणवृत्ति विरोध दुख अलग है, तो परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कार दुख है, गुणवृत्ति विरोध दुख है, ये चार दुख तो मोटे मोटे दिख रहे हैं, लेकिन चार दुखों में भी बहुत प्रकार के दुख और साथ में जुड़े हुए रहते हैं। उन सबको झेलना, उन सबको भोगना एक प्रकार से बहुत बड़ा कष्टकारक है। ऐसा है जैसे किसी को ऐसे कुएं में ढकेल दिया है और उन उस कुएं में से बाहर निकलना चाहता है, तो इतने सांप है उसमें, इतने बिच्छू है, जिधर पांव रख को वहीं काट रहे हैं, जिधर पांव रख को वहीं काट रहे हैं। ऊपर चढ़ने के लिए आप किसी को पकड़ रहे हो या रस्सी मान करके, वो सांप निकला, अंधेरा है बहुत, आप गहरे गड्ढे में गिर जाओ, बहुत गहरे कुएं में गिर जाओ जिसमें पानी ना हो और बहुत पुराना कुआ हो और उसमें बिच्छू पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ है उसके अंदर, ऐसे ऐसे कीड़े, ऐसे ऐसे प्राणी हैं जो काटने के लिए तैयार बैठे हैं, भूखे हैं वो भी, आप भी भूखे हैं और वो भी भूखे, आप उनको खा नहीं सकते और वो आपको खाने के लिए दौड़ रहे हैं, जिधर पांव रखो जो हिलोगे तो भी काट आपको डंक मार रहे हैं, हिले पांव हटाओ दूसरे रखो दूसरे जगह रखो तो भी काटें, अब हिलडुल नहीं सकते ऐसी स्थिति में हैं, और जहां जिस स्थिति में बिना हिले डुले भी बैठे हैं तो भी काट रहे हैं, आपके ऊपर चढ़ रहे हैं, पकड़ में आ रहे हैं ना, तो कितना कष्ट होता होगा आप कल्पना करके देखिएगा। ऐसे ही संसार में दुख है, ये सब दुख है। हाँ जी, यानी सुख का खंडन नहीं कर सकती, इतना होता हुआ भी सुख है संसार में, संसार में सुखी ही नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, इतना होता हुआ भी सुख है संसार में, और वो सुख साधारण व्यक्ति को सुख के रूप में दिख रहा होता है, पर योगी व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति, तत्वज्ञानी को वो सुख सुख के रूप में नहीं दिख रहा है, वो सुख भी दुख रूप दिखता है, क्योंकि इतने सारे दुखों से युक्त वो जो सुख है उसको नहीं चाहिए, उस सुख को पाने के पीछे इतने सारे दुख झेलने पड़ते हैं, इसलिए उस सुख को भी वो दुख रूप अनुभव करता है। मान लीजिएगा किसी को पीट पीट करके आप रोटी दो, मतलब बहुत उसको परेशान करो, दुखी करो, और उसको फिर आप बढ़िया ढंग से खिलाओ बिठा करके, वो जो बढ़िया जो खिला रहे हो वो बढ़िया, उसके लिए वो बढ़िया नहीं है, अच्छा नहीं है। यानी यूं कहिए, बोला जाता है ना किसी को बिठा दो और ऊपर से बहुत सारे तलवार लटका के रखो, और वो ऐसे लटके हुए धागों में बांध करके रखे, कभी भी गिर सकता है। उस स्थिति में वो जो उसको कहो आप इतना बढ़िया सुख है इसको भोगो, तो उस सुख में उसका मन नहीं लगता, उसका मन लग रहा है वो सारे दुखों में, वो कोई भी दुख आ पड़ेगा मेरे ऊपर, इसलिए वो सुख भी नहीं चाहेगा। ऐसे ही योगाभ्यासी यानी जो विवेकी व्यक्ति होता है, वो संसार का जो बहुत बढ़िया सुख हमें लग रहा है, पर वो विवेकी के लिए नहीं लग रहा है वो बढ़िया सुख, क्योंकि उस बढ़िया सुख के पीछे बहुत सारे दुख दिखाई दे रहे होते उसको, उन दुखों के बीच में उस सुख को सुख ना मान करके, दुख मान करके उसको त्याग करता है, इसलिए दुखम एव कहा है। ये प्रसंग है, ठीक है, स्पष्ट हो गया, आगे बढ़े। 533, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो प्रसंग ये कहना चाह रहे हैं ना कि जो गृहस्थी गृहस्थ में रह करके जब मरता है, ठीक है, तो उसका पात्र चयन होता है, यानी उसके जो गृहस्थ में रहता हुआ जो यज्ञ आदि करता है उनके जो पात्र आदि जो होते हैं उन सबको उस चिता में लगा करके उनकी भी स्वाहा आहुति दे देते हैं, और वो पात्र चयांत कर्म उसका तो नहीं हो रहा है क्योंकि उसके तो है ही नहीं हो, जब वो है ही नहीं है तो उसका जो फल मिलने वाला है वो फल तो मिलेगा नहीं, वो फल का अभाव होगा। जो एक व्यक्ति को मिल रहा हो फल और इसको नहीं मिल रहा है तो उस फल का तो अभाव हो जाएगा ना, इस बात को लेकर की बात कही। नहीं वो उस रूप में आप मत देखिएगा, यहाँ ये बात कही जा रही है कि एक कर्म पूरा नहीं हो पाया उसका, उसको एक कर्म माना जाता है, जैसे कोई भोजन बना रहा हो, ठीक है ना, अब बहुत सारी क्रियाएं उसमें होती है भोजन बनाने में, चावल बनाना है तो बटलोई यानी पात्र निकालने से लेकर के पानी डालने से लेकर के चूल्हे के ऊपर लगाने से लेकर के आग लगाने से लेकर के हिलाने डुलाने से लेकर के उसके पकने तक, उसको पकने के बाद उतारने तक एक ही क्रिया मानी जा रही है, उसको अलग अलग क्रियाएं नहीं है, वो एक ही क्रिया मानी जा रही है। तो वो बहुत कुछ करके पकने की स्थिति तक तो पहुंच गया, उसके बाद में फिर वहां से हट गया, उसको वहां से हटा दिया, ठीक है, वहां से हटा करके दूसरे जगह में उसको भेज दिया। अब जब वो मरेगा तो वो इतना सारा कर्म करके आया बेचारा, ठीक है ना, थोड़ा से कारण से उसका फल ही नहीं मिल रहा है उसको, ये बात हो रही है। यानी एक गृहस्थ में रहता हुआ व्यक्ति बहुत कुछ कर्म किया उसने, उन कर्मों को तो कर लिया, और उन कर्मों की पूर्ति तब हो रही है उसका पात्र चयन करेंगे उस समय, जब वो मरता है तो उसके सारे पात्र उसके साथ लगा करके उसको स्वाहा कर देते हैं, तब वो कर्म पूरा माना जाता है उसका। अब वो कर्म तो पूरा हुआ नहीं उसका, क्योंकि वो सन्यासी था, सन्यासी बन गए, अब वो कर्म पूरा नहीं होता, वो जो कर्म किया था उसने सन्यास बनने से पहले वो कर्म पूरा हुए भी ना उसका फल कैसे मिलेगा, ये आक्षेप है। हाँ जी, हाँ, अनुष्ठान अधूरा रह गया। हाँ जी, नहीं, वो तो जो कर्म पूरे हो गए उनका तो फल मिलेगा, उसकी बात नहीं हो रही है। बात उसकी हो रही है जो सन्यासी जो इन आश्रमों में गुजरता हुआ जब सन्यास लेता है, वो सन्यास लेने के बाद में जब वो मरता है तो उसका पात्र चयन नहीं होता है, तो उसका जो अधूरा बचा रहा है। हाँ जी, बस उसी को ध्यान में रख करके आप बता सोच लीजिएगा इसको। गृहस्थी या सन्यासी ब्रह्मचारी? ब्रह्मचारी सन्यासी हो। हाँ, उसने जो पहले से यज्ञ वगैरह कर्म किए उनका फल मिलेगा ना? मिलेगा। क्या जिसमें जिसको वैराग्य हो गया है, हाँ हाँ, पहले किए कर्मों का उसे फल मिलेगा तो मोक्ष कैसे? नहीं, फल मिले, आपका प्रश्न है कि फल मिलेगा नहीं मिलेगा, आपका प्रश्न था, मेरा उत्तर था फल मिलेगा, ठीक है ना। फल मिलने के साथ में और मोक्ष का क्या संबंध आप जोड़ना चाहते हैं? यानी इस आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये फल मिलेगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष मिलेगा तो ये फल नहीं मिलेगा, आप ये पूछना चाहते हैं? नहीं, विरोध नहीं है। जब उसका फल मिलना तब मिलेगा, वर्तमान में जो फल मिलना है वो उसको मिलेगा, यानी वर्तमान में मोक्ष रूपी फल मिलना है ना, वो मिल रहा है तो वो फल बाद में मिलेगा, उसी के साथ में नहीं मिलेगा। यानी मोक्ष का फल भी मिले और इनका भी फल मिले ऐसा हम नहीं कहना चाह रहे हैं ना। फल किए हुए कर्मों का फल अवश्य मिलता है, ठीक है ना। कब मिलेगा वो ईश्वर के अधीन है, वो अब मिले या बाद में मिले, कभी ना कभी उसका फल मिलेगा। मोक्ष के बाद में लौट के जब आएगा तब मिलेगा, या मोक्ष में जाने से पहले जब वो अगला अगला जन्म लेता जा रहा है तो तब मिलता जाएगा उसको, ऐसा, ठीक है। फल तो मिलेगा, हाँ फल तो मिलेगा, हाँ नहीं, उसका फल तो मोक्ष है ना। निष्काम कर्म का मतलब ये है कि जिन कर्मों का फल संसार में नहीं मिलता, यही निष्काम का मतलब है। निष्काम का ये मतलब नहीं है कि उन कर्मों का फल कहीं भी नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। ऐसा निष्काम तो कोई आत्मा नहीं करता, मतलब आत्मा जो भी कर्म करता है उसके पीछे फल की इच्छा होती है। फल की इच्छा दो प्रकार की होती है, एक मोक्ष फल की इच्छा, एक संसार फल की इच्छा। जो मोक्ष फल की इच्छा से जो कर्म किए जाते हैं उसको निष्काम कर्म कहते हैं, बस इतना ही निष्कामता का अभिप्राय। निष्कामता में सर्वथा निष्कामता नहीं है, आंशिक निष्कामता है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। और किसी को हाँ जी हाँ जी जी, लोग ऐसा मानते हैं कि जो हाँ, जो ब्रह्म कुमारी लोग मानते हैं, जैसा मानते हैं जैसे आम के बुकले के आम, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, ऐसा है कि वो ऐसा मानते हैं वो एक अलग बात है। फिर तो ये कर्म व्यवस्था तो रही नहीं ना, कर्म व्यवस्था को हटाएंगे तो ठीक है, हो सकता है उनकी बात, मतलब मनुष्य मनुष्य बनेगा, वृक्ष वृक्षी बनेगा, हाँ स्त्री स्त्री बनेगी, पुरुष पुरुष बनेगा, कुत्ता कुत्ता बनेगा, ये तब है जब आप इस कर्म फल की व्यवस्था को हटा के देखेंगे। फिर कोई मान नहीं रखता ना, आप कुछ भी करिएगा ना, फिर आप अच्छा कर्म करने के लिए फिर आप उपदेश क्यों करते हो? वो ये कहते हैं कि अच्छा कर्म करने के उद्देश्य इसलिए रहते हैं कि मनुष्य योनि में भी अच्छा जन्म मिले उनका, ये नहीं, वो फिर वो सिद्धांत है ही नहीं है ना। मैं आज बहुत अच्छा हूँ तो हर बार मेरे को सन्यासी बनना है अगले जन्म में, मैं कैसे भी कर्म करूँ, ये सिद्धांत नहीं ला सकते ना फिर आप। मनुष्य का शरीर मनुष्य के शरीर में मिलता है, पशु पशु में मिलते हैं बार बार, तो वो दूसरे शरीर में नहीं जाती वो आत्मा, तो उसके लिए हम अगर सिद्धि करना चाहें कि मतलब जब गलत कह रहे हो तो उसको आप इस तरह से कैसे बता सकते हैं कि क्या बोलते हैं मैं सन्यासी हूँ तो अगर मैं सन्यासी बनूँ, ये तो ठीक है वो कह रहे हैं जैसे कि व्यक्ति सन्यासी है उसने कर्म थोड़ा ढंग के नहीं किए तो अगली बार फिर वो नहीं इन कर्मों को क्यों ला रहे बीच में, वो तो मान रहे हैं कर्मों को नहीं आधा मानो और आधा ना मानो ऐसा थोड़ा होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। जब कर्म के आधार पर आप जन्म मानते हो तो फिर स्त्री स्त्री ही बनना क्यों चाहती है, मतलब स्त्री शरीर में रहने वाला स्त्री बनेगी, कोई स्त्री ये भी तो चाहती है ना मैं पुरुष बनूं, और पुरुष भी ये चाहता है मैं स्त्री बनूं, चाहते हैं ना बहुत सारे लोग चाहते हैं। हाँ जी वो तो कर्मों के आधार पर आप जब मान ही रहे हो तो सारी व्यवस्था को मानो ना, एक थोड़ा आप अपने अनुकूल को तो आप मान लिया और आपके प्रतिकूल को नहीं माना, ये कोई हेतु नहीं है ना। मीठा मीठा गड़प और कड़वा कड़वा तू, ऐसा तो नहीं चल सकता है ना। जब आप मानोगे तो पूरे सिद्धांत को मानो, और जब नहीं मानोगे तो फिर आधा मानो और आधा ना मानो ये नहीं चल सकता। या मानो तो पूरा ही सिद्धांत मानो कि यहाँ कर्मों को लेकर के कोई जन्म नहीं हुआ करते। नहीं मानने के पीछे आपको हेतु देना पड़ेगा ना उनको, वो हेतु दे तो हम मान लेंगे, उनको सिद्ध तो करना पड़ेगा ना किसी प्रकार से सिद्ध करना तो पड़ेगा ना उनको। हम ऐसे ही करेंगे ना, उसने ऐसे निकृष्ट कर्म किया इसलिए वो कुत्ते के शरीर में चला गया। नहीं, नहीं मानने के पीछे आपको कारण बताना होगा ना भाई, केवल नहीं मानते बात तो नहीं चलेगा ना। हम तो कर्म का आधार ही कर्म को बता रहे हैं, हम कर्म के कारण से वो अलग अलग योनि में जाता है, कर्म ही हमारे पीछे आधार है, और आप कर्म को मान भी रहे हो और उसको नहीं मान मिल रहे हो, ये कैसे हो सकता है। क्योंकि आत्मा तो समान है ना, मेरी आत्मा कुत्ते की आत्मा एक जैसी है, आपको पहले तो ये सिद्ध करना होगा कि सबकी आत्माएं अलग अलग होती हैं, ये सिद्ध करना पड़ेगा। पहली बात तो आप ये सिद्ध ही नहीं कर सकते कि कुत्ते की आत्मा और मेरी आत्मा में अंतर है, ये सिद्ध नहीं कर सकते। पहले आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा मेरी आत्मा में कुत्ते की आत्मा में क्या अंतर है, क्या भेद है, उसके क्या गुण, उसके क्या स्वभाव है, मेरे क्या स्वभाव, आपको सिद्ध करने होंगे, तब आप ये कह सकते कि कुत्ता हमेशा कुत्ता ही बनेगा, मनुष्य हमेशा मनुष्य ही बनेगा, तब सिद्ध कर सकते। पहले आत्मतत्व को सिद्ध करना पड़ेगा। अब हम उसमें क्यों पढ़े, अभी कोई विषय नहीं ना, पाठ का विषय है, बाद में चर्चा करते रहे आप। पहले आप न्याय दर्शन को पढ़ लेना और आपस में बैठ करके आप चर्चा करते रहना, इसको सिद्ध करते रहना एक दूसरे के साथ में। पाठ से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। आगे बढ़े हम, कहां से चलेगा पाठ, 27वें सूत्र से, पृष्ठ संख्या 621। सूत्र है निर्दिष्ट कारण अभावे अपि उपलम्भात उपलब्धि समः। निर्दिष्ट कारण अभावे अपि उपलम्भात अनुपलब्धि समः, उपलब्धि समः। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा पहले, निर्दिष्ट कारण अभावे अपि, बताए हुए कारण के बिना, बताए हुए कारण के बिना भी अनित्यता का कारण उपलब्ध होने से, अनित्यता का कारण उपलब्ध होने से अह अनित्यता का कारण उपलब्ध होने से। उपलब्धि को लेकर खंडन करना, उपलब्धि को लेकर खंडन करना, उपलब्धि को लेकर खंडन करना उपलब्धि सम नामक जाति कहलाती है। हाँ जी, सूत्रार्थ लिख लिया, अब मेरी ओर देखिएगा, जाति क्या कहना चाह रही है यहां पर। शब्द अनित्य है, ठीक है, ये पीछे प्रसंग चला था उत्पन्न होने से, और उत्पन्न होने से जो हेतु दिया है वो किस प्रकार का हेतु दिया है, प्रयत्न अनंतरीयकत्व, ये हेतु दिया है प्रयत्न के बाद होने से। यानी प्रयत्न का मतलब यहां आत्म प्रयत्न को लिया जा रहा है, आत्मा प्रयत्न करता है तब शब्द उत्पन्न होता है। जैसे मैं किसी मंत्र को मैं बोलूं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा, ये जो शब्द आ रहे हैं, ये जो शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, ये मेरे प्रयत्न के कारण से उत्पन्न हो रहे हैं। अगर मैं ऐसा प्रयत्न नहीं करता तो शब्द उत्पन्न नहीं हो सकते। तो शब्द की उत्पत्ति में हेतु दिया जा रहा है प्रयत्न अनंतरीयकत्व, प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होने से। आत्म प्रयत्न को लेकर के यहां प्रश्न चल रहा है, तो आत्म प्रयत्न को हेतु बनाया गया है यहां पर। अब प्रतिवादी खंडन करने वाला जो खंडन करता है वो ये खंडन करता है, आपने जो हेतु दिया है उस हेतु के बिना भी शब्द उत्पन्न होते हैं। जो आपने हेतु दिया है उस हेतु के बिना भी शब्द उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब है आपका हेतु काम का नहीं है, आपका हेतु जो है काम का नहीं है। इसलिए कह रहे हैं निर्दिष्ट कारण अभावे अपि, जो आपने निर्देश दिया है, जो आपने बताया है कारण, निर्दिष्ट का मतलब है जो कारण आपने प्रस्तुत किया है उस कारण के बिना भी, उपलम्भात शब्द की उपलब्धि होने से, शब्दोत्पत्ति की उपलब्धि होने से। तो इस उपलब्धि को ध्यान में रख करके वादी का जो खंडन किया जाता है उसको कहते हैं उपलब्धि सम नामक जाति। पकड़ में आ रहा है, भाष्य को देखिएगा और स्पष्ट हो जाएगा। निर्दिष्टस्य प्रयत्न अनंतरीयकत्वस्य अनित्य कारणस्य अभावे अपि, एक त्य अतिरिक्त है, अनित्य कारणस्य अभावे अपि, या अनित्यत्व अगर ऐसा भी कर सकते हैं, या अनित्य कारणत्व भी कह सकते हैं, त्याकु त्वा कर दो या त्याकु हटा दो, दोनों में से एक कर सकते हैं। वो कहते हैं निर्दिष्टस्य, जो निर्देश किया है, जो आपने कथन किया है, निर्देश किए हुए प्रयत्न अनंतरीयकत्वस्य, जो प्रयत्न अनंतरीयकत्व जो हेतु का जो आपने निर्देश किया है उसके, किस रूप में ये निर्देश किया है, अनित्य कारणस्य, अनित्य के रूप में, शब्द के अनित्यत्व को सिद्ध करने के रूप में आपने निर्देश किया है, ऐसे निर्देश किए हुए कारण के अभावे अपि, उस कारण के न रहने पर भी, वायु नोदनाद, वायु नोदनाद वृक्ष शाखा भंगस्य, वायु नोदनाद वायु के धक्के से या वायु के वेग से वृक्ष शाखा भंगस्य, वृक्ष के शाखा का टूट जाने से, या वृक्ष के शाखा के टूट जाने से। हाँ जी, क्या भंगजस्य, वृक्ष के शाखा के टूटने के कारण से उत्पन्न शब्द के अनित्यत्व उपलब्ध्यते, अनित्यता की सिद्धि होती है। यानी वायु का वेग आया, वायु का झोंका आया और वृक्ष के साथ टकरा गया, तो वृक्ष की जो शाखाएं हैं उनमें से एक शाखा जो है टूट जाती है, उसके टूटने पर जो शब्द उत्पन्न होता है उस शब्द को लेकर के कह रहे हैं। वृक्ष के शाखा के टूटने से उत्पन्न जो शब्द है उस शब्द का अनित्यत्व उपलब्ध्यते, वह शब्द अनित्य सिद्ध होता है। पकड़ में आया? तो आपने जो प्रयत्न अनंतरीय कत्तु जो हेतु दिया है ना, उस हेतु के बिना ही शब्द उत्पन्न हो रहा है, इसलिए कह रहे निर्दिष्टस्य साधनस्य अभावे अपि, निर्दिष्ट किए गए निर्देश किए गए जो साधन रूपी हेतु के ना रहने पर भी साध्य धर्मोपलब्ध्या, साध्य धर्म की सिद्धि होने से, ऐसा कहकर के जब प्रत्यवस्थानम खंडन करता है तो उसको उपलब्धि सम नामक जाति कहते हैं। यानी अन्य कारण की उपलब्धि से खंडन करना, जो कारण आपने प्रस्तुत किया है उस कारण के बिना दूसरे कारण को लगा करके उस कारण को बता करके वादी का जो खंडन किया जाता है उसको कहते हैं उपलब्धि सम, उपलब्धि सम नामक जाति। हाँ जी, प्रयत्न अनंतरेकत्वादि हेतु दिया ना शब्द, शब्द को अनित्य सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना। तो पूर्व पक्षी ये समझता है कि जो हेतु आपने दिया है शब्द के अनित्यता को सिद्ध करने के लिए, उस हेतु के बिना भी शब्द अनित्य सिद्ध हो रहा है, तो आपका जो हेतु है वो अनेकांतिक हो गया एक प्रकार से, उस हेतु के बिना भी दूसरे हेतु से भी सिद्ध हो रहा है, ठीक है। वो ये मान करके चल रहा है जब भी वो शब्द उत्पन्न होता है तो प्रयत्न अनंतरेकत्व से ही होगा, ऐसा वो मान करके खंडन कर रहा है। आत्म प्रयत्न थोड़ा है वहां पर, मैंने इसलिए प्रयत्न जब बोला है ना, प्रयत्न अनंतरेकत्व जो हेतु बोला मैंने वो प्रयत्न अनंतरेकत्व आत्म प्रयत्न का बोला है, आत्म प्रयत्न वहां नहीं है। प्रयत्न तो है, उसका हम निषेध नहीं कर रहे हैं, आत्म प्रयत्न नहीं है वहां। प्रतिवादी ये समझ रहा है आत्म प्रयत्न के बाद में शब्द उत्पन्न होता है ऐसा मान करके वो खंडन कर रहा है। हाँ, मतलब आत्मा प्रयत्न जब तक नहीं करता तब तक शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता, वो हेतु को बांध रहा है यानी कारण को बांध रहा है, इसी कारण से ही होगा। पकड़ में आ रहे ना? पर सिद्धांति का ये मत नहीं है कि उसी कारण से ही शब्द उत्पन्न होता, उसके बिना नहीं हो सकता, ऐसा कोई उसकी स्थापना नहीं है। उसकी स्थापना यह है कि अगर शब्द उत्पन्न होता है यानी कोई कार्य सामने आता है तो बिना कारण के कार्य नहीं आ सकता, समाधान यही करेंगे सिद्धांती। अगर कोई कार्य उत्पन्न होता है तो वो बिना कारण के नहीं होता है, कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होगा, हम उन कारणों में निर्धारण नहीं कर रहे कि इसी कारण से कार्य उत्पन्न होगा, कारण कोई भी हो हमारे क्या लेना उससे, पर अगर उत्पन्न होता है तो कारण से होता है ये हम कहना चाहते हैं। उसको ना देखते हुए वो केवल उस प्रयत्न अनंतरीयकत्व को पकड़ के रखा, आत्म प्रयत्न को ही पकड़ के रखा, यानी एक ही कारण को पकड़ के रखा, यूं कहना चाहिए। पकड़ में आ गया? अब आगे चलें, समाधान देख लीजिएगा। अस्य उत्तरम, इसका समाधान सिद्धांति करते हैं। बोलिए, कारणांतराद अपि तद्धर्मोपपत्तेः अप्रतिषेधः, सूत्रार्थ लिखिएगा। किसी अन्य कारण से भी, किसी अन्य कारण से भी साध्य धर्म की सिद्धि होने से, किसी अन्य कारण से भी साध्य धर्म की सिद्धि होने से शब्द के अनित्यत्व का खंडन नहीं किया जा सकता, शब्द के अनित्यत्व का खंडन नहीं किया जा सकता। सूत्र स्पष्ट हो रहा है, भाष्य को देख लीजिएगा। प्रयत्न अनंतरीयकत्वाद इति ब्रुवत कारणतः उपपत्ति अभिधीयते न कार्यस्य कारण नियमः। वो कहते हैं प्रयत्न अनंतरीयकत्वाद, ये जो हेतु है प्रयत्न अनंतरीयकत्वाद, इस हेतु को कहते हुए सिद्धांती के द्वारा ये बात कही जा रही है कि कारणतः उपपत्ति अभिधीयते, किसी कारण से ही कार्य की सिद्धि होती है, ये बात कही जाती है। न कार्यस्य कारण नियम, कार्यस्य कार्य की सिद्धि में कारण नियम न कारण का नियम नहीं किया जा रहा है, यानी उस कार्य की सिद्धि में यही कारण है ऐसा नियम नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट हो गए। यदि च कारणांतराद अपि उपपद्यमानस्य शब्दस्य तद अनित्यत्वं उपपद्यते किमत्र प्रतिषिध्यते इति। वो कहते हैं यदि च, यदि कारणांतराद अपि उपपद्यमानस्य शब्दस्य, किसी अन्य कारण से उत्पन्न शब्द का, उत्पन्न हुए हुए शब्द का या उत्पन्न हुए हुए शब्द की सिद्धि हो रही है, तद अनित्यत्व उपपद्यते, इससे शब्द अनित्य है ऐसा सिद्ध हो ही रहा है। जब शब्द अनित्य सिद्ध हो ही रहा है किमत्र प्रतिषिध्यते, फिर आप खंडन किस बात का कर रहे हैं, आप मेरा खंडन क्या कर रहे हैं, आप किसी अन्य कारण से सिद्ध क्या कर रहे हो, शब्द की अनित्यता को सिद्ध कर रहे हो, और मैं क्या कर रहा था, मैं भी अनित्यता को सिद्ध कर रहा था। जो बात मैं सिद्ध करना चाह रहा हूं आप दूसरे कारण को ला करके भी आप मेरी बात को ही सिद्ध कर रहे हो, फिर खंडन किसका कर रहे हो आप। हाँ, अगर आप ये करते कि शब्द अनित्य ऐसा मैं सिद्ध कर रहा हूं और आप इसका खंडन करके शब्द को नित्य सिद्ध करते, तब तो आपकी बात मानी जाती। आप मेरी बात की सिद्धि करते हो, मेरा खंडन कैसे कर सकते हो। इसलिए कह रहे हैं किमत्र प्रतिषिध्यते, आप खंडन किस बात का कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं वो ऐसा कहकर कि वो खंडन ही कर रहा है। मान लीजिएगा प्रयत्न अनंतरीयकत्व जो हेतु मैंने दिया, ठीक है ना, आप इस हेतु का खंडन करके सिद्ध क्या करना चाह रहे थे, हेतु गलत बोल करके क्या सिद्ध करना चाह रहे हो, शब्द नित्य है ये सिद्ध करना चाह रहे थे आप। नहीं नहीं, प्रतिपक्षी तो ये है आप शब्द को नित्य मान रहे हैं, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। हम दोनों विरोधी है ना, विरोधी किस बात पर है। अगर आप भी अनित्य बोलते मैं भी अनित्य बोलता तो लड़ क्यों रहे हम लोग। हाँ आइए, हाँ अगर अगर आप ऐसा कहना चाहते तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है, पर यहाँ ऐसा नहीं है, ये ऐसा मान करके खंडन नहीं कर रहा है। ये जातिवादी कौन होता है, जाति का प्रयोग क्यों कर रहा है व्यक्ति, वो वाद करने के लिए थोड़ा कर रहा है ऐसा, ये तो अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए कर रहा है, आपको हराना चाहता है, वो आपको हराने के लिए अपनी बात को रख रहा है और जाति का प्रयोग कर रहा है। अगर हराना लक्ष्य नहीं होता तो ठीक है, हम वाद कर रहे हैं उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, वहां आप कितने ही बोलते रहो एक दूसरे के, नहीं जी आपने जो हेतु दिया है वो हेतु गलत है, क्योंकि ये भी हेतु हो सकता है, ये भी हेतु हो सकता है, ये भी हेतु हो सकता है, आप एक ही हेतु को पकड़ के रख रहे थे, ऐसा नहीं है, हेतु कोई भी हो सकता है, सद हेतु होना चाहिए, असद हेतु नहीं होना चाहिए। तब तो आप लड़ सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं, वो तो वाद है फिर। पर यहां वाद नहीं हो रहा है, यहां पर तो हार जीत की स्थिति आ रही है। मेरे को आप हराना चाह रहे हैं जाति का प्रयोग करते हुए। इसका मतलब यह है कि मेरे को हराना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि आप शब्द को नित्य सिद्ध करना चाह रहे हैं। तब पक्ष प्रतिपक्ष बनते हैं, तब आप मेरे को हराना चाह रहे हैं। अगर मैं भी अनित्य मानता हूं, आप भी अनित्य मानते हैं, तो दोनों का उद्देश्य एक है, तो फिर वो आप जल्प या वितंडा या आप इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जल्प वितंडा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप वाद का प्रयोग कर रहे हैं, तब तो कोई आपत्ति नहीं है ना। स्पष्ट हो गए? हाँ जी, और किसी को पूछना है? आगे बढ़े। एक भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है अनुपलब्धि सम को लेकर के। अभी पहला जो पहली जाति जो आई है कैसी जाति है? उपलब्धि सम, उपलब्धि को लेकर के खंडन किया है। अब अगली जाति जो आ रही है वो अनुपलब्धि सम है। अनुपलब्धि का मतलब है कारण का ना होना, कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है। कारण के ना होना को बता करके कारण के होने को सिद्ध करना चाहता है वो पूर्व पक्षी। पहले इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। कहते हैं न प्राग उच्चारणात् विद्यमानस्य शब्दस्य अनुपलब्धि। कहते हैं उच्चारणात् प्राक, उच्चारण से पहले, विद्यमानस्य शब्दस्य, विद्यमान शब्द की अनुपलब्धि, अनुपलब्धि न नहीं है, अर्थात उपलब्धि है ये कहना चाहता है। बात समझ में आ रही? क्या कहना चाहता है पूर्व पक्षी? उच्चारणात् प्राक, उच्चारण से पहले, यानी हम ये मानते हैं शब्द उच्चारण से पहले होता ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उत्पन्न होने वाला शब्द उत्पन्न होने से पहले कैसे रह सकता है? हमारा तो पक्ष है ना, उत्पन्न होने से पहले शब्द रहता नहीं है, इसलिए तो उसको अनित्य मानते हैं। अनित्य वही वस्तु होती है जो पहले नहीं होती है, बाद में आती है, उत्पन्न होकर के आती है वो स्थिति। तो कहते हैं ये कहना चाहता है उच्चारण से पहले विद्यमान शब्द, उच्चारण से पहले भी शब्द है ये मान करके चल रहा है, उच्चारण से पहले विद्यमान शब्द की अनुपलब्धि नहीं है, अर्थात शब्द की उपलब्धि है, शब्द है, उच्चारण से पहले भी शब्द है, ऐसा वो कहना चाहता है। कस्मात, कैसे? आवरणादि अनुपलब्धि, आवरणादि की उपलब्धि ना होने से, आवरणादि अनुपलब्धि, आवरणादि की उपलब्धि ना होने से। पकड़ में आ रहा है? यथा, अब वो उदाहरण देके समझाया जा रहा है। यथा विद्यमानस्य उदकादेः अर्थस्य आवरणादे अनुपलब्धि, विद्यमानस्य उदकादे अर्थस्य, जो पहले से विद्यमान उदक यानी पानी और आदि से कोई भी वस्तु ले सकते हैं, ऐसे पानी आदि वस्तु के आवरणादे, आवरण आदि के कारण से अनुपलब्धि, उस वस्तु की अनुपलब्धि होती है। पकड़ में आ रहा है? जैसे घड़े के अंदर पानी है, पहले से विद्यमान है पानी, हमको उपलब्ध नहीं हो रहा है, यानी हमको दिखाई नहीं दे रहा है पानी, क्यों? आवरण के कारण से, ऊपर से घड़ा आवरण है ना, उसका पानी को ढक कर रखा है। मकान के अंदर, कमरे के अंदर बहुत सारी वस्तुएं हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं, क्यों? आवरण है, दीवारें हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं विद्यमानस्य पहले से रहने वाले उदक आदेह अर्थस्य पानी आदि रूपी अर्थ का आवरणादे, आवरण के कारण से अनुपलब्धि, उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है। यहां तक स्पष्ट हो गया? नैवम शब्दस्य अग्रहण कारणेन आवरणादीना अनुपलब्धि। नैवम शब्दस्य, शब्द के विषय में ऐसा नहीं है। नैवम शब्दस्य, शब्द के संदर्भ में ऐसा नहीं है। शब्दस्य अग्रहण कारणेन, अग्रहण कारणेन आवरणादीन अनुपलब्धि नैव। अग्रहण कारणेन यानी शब्द को ग्रहण कराने वाला कोई कारण ना होने से, वो कौन आवरणादी ना, आवरणादि कोई आवरणादि के रूप में न ग्रहण कराने वाले शब्द का अनुपलब्धि, अनुपलब्धि नैवम, अनुपलब्धि नहीं है। यदि आवरण होता, ठीक है जी, अगर आवरण दिखाई देता आपको तो गृह्येता, गृह्येता च एतद् अस्य अग्रहण कारणम उदकादिवत, उदकादिवत जैसे जल आदि पदार्थों को ढकने वाले आवरण हैं, वो है इसलिए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो पानी आदि को ढकने वाले जो आवरण हैं वो विद्यमान है इसलिए दिखाई देते हैं। उसके समान शब्द को ढकने वाले कोई आवरण होते तो उपलब्ध होते, आवरण ही नहीं है इसलिए नहीं उपलब्ध हो रहे, पकड़ में आ रहा है। इसलिए कह रहे हैं गृह्येता च एतद् अस्य अग्रहण कारणम, अस्य शब्दस्य इस शब्द के अग्रहण कारणम न ग्रहण कराने वाला कारण गृह्येता, गृहित होना चाहिए उदकादिवत पानी आदि के आवरणों के समान, पकड़ में आया। न गृह्यते पर वो आवरण तो गृहित होता नहीं है, तस्मात इसलिए उदकादि विपरीत शब्द पानी आदि से सर्वथा भिन्न है शब्द, अनुपलब्ध माना उपलब्ध ना होता हुआ। स्पष्ट हो रहा है, आप इस भूमिका को समझेंगे तो आगे अनुपलब्धि सम को भी सरलता से समझ सकते हैं। यानी शब्द भी पहले से विद्यमान है, शब्द पहले से विद्यमान है, ठीक है। और अगर शब्द पहले से विद्यमान है फिर भी हमको क्यों सुनाई नहीं देता, किसी आवरण आदि के कारण से सुनाई नहीं देता, ऐसा नहीं है। अगर आवरण होता तो दिखाई देता, आवरण ही नहीं है पर शब्द है ये मानता है पूर्व पक्ष। ये बात क्यों कहना चाह रहा है ये आपको पीछे के प्रसंग में समझना चाहिए। शब्द अनित्य है, ठीक है ना, इस बात को सिद्ध करने के लिए सिद्धांती ने कहा अगर शब्द पहले से होता तो आवरण होना चाहिए, आवरण तो उपलब्ध नहीं होता है, ये कहना चाह। जैसे घड़े मतलब बहुत सारे पदार्थ जो है वो पहले से है फिर भी उपलब्ध नहीं हो रहे क्योंकि उसके आवरण है इसलिए वो उपलब्ध नहीं हो रहे। अगर शब्द भी पहले से होता तो उसका आवरण होना चाहिए, ठीक है। उस बात को ध्यान में रखकर कि यहाँ पूर्व पक्षी कह रहा है यहाँ। हाँ जी, वाणी के संबंध में ये बात, जैसे शब्द तो बाद में आता है, जैसे पहले कहते हैं ना वाणी पहले अंदर चार, वो कुछ भी हो, आप कहना क्या चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं शब्द जब आप उच्चारण करेंगे तब आता है, इससे पहले नहीं आता है, ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उससे आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं, शब्द है पहले से, आप ये कहना चाह रहे हैं ना, हाँ तो यही तो कहना चाह रहे हैं हम यही तो कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। उच्चारण तो बाद में हुआ, इससे पहले आवरण नहीं, आपको कौन सा आवरण है बताइए आप ये कहना चाहते हैं ना कि शब्द पहले से है, ठीक है ना, आवरण कौन सा है, यानी आवरण समझते हैं आप, ढकने वाला रोके रखता ही आवरण है, ठीक है ना, वो आवरण तो दिखाई है ना, कोई आवरण तो है ही नहीं, हाँ जी, उसको आवरण थोड़ा कहते हैं। तो यहाँ पर है ना शब्द, ठीक है, वहां इसको मान लीजिए, यहाँ मतलब केवल आप ये मान रहे हैं ना कि शरीर में रहते शब्द और बाहर नहीं रहते, आप ये मानते हो इसलिए ये इस बात को समझने का प्रयत्न करो। खैर ये दोनों पूर्व पक्षी का ही मान लीजिएगा, यूं पूर्व पक्षी का ही है, हाँ हाँ, यानी जातिवादी का है सिद्धांती का है, दोनों का गुला मिला है ऐसा मान करके चलिए। आप इतना ये समझ लीजिएगा कि न प्राग उच्चारणाद विद्यमानस्य शब्दस्य अनुपलब्धि कस्मात् आवरणादि अनुपलब्धे यथा विद्यमानस्य उदकादेः अर्थस्य आवरणादे अनुपलब्धि। यहां तक आप पूर्व पक्षी का मान लीजिएगा। फिर उसके बाद नैवम शब्दस्य अग्रहण कारणेन आवरणादीना अनुपलब्धि गृह्येत च एतद् अस्य अकारण च एतद् अस्य अग्रहण कारणम् उदकादिवत् न गृह्येते न गृह्यते तस्मात् उदकादि विपरीत शब्दो अनुपलभ्यमानः। नहीं, ये सब पूर्व पक्षी का ही है, ये सब पूर्व पक्षी का ही मान लीजिएगा। पूर्व पक्षी कह करके फिर वो अपनी अपनी जाति रख रहा है, अपनी जाति को रखने से पहले वो अपनी भूमिका बनाई, ऐसा समझ लीजिएगा। अब बोलिएगा तद अनुपलब्धे अनुपलम्भात् अभावसिद्धौ तद विपरीतोपपत्तेः अनुपलब्धि समः। सूत्रार्थ लिखिएगा। नंबर नहीं है, 29 लिख लीजिएगा। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। आवरण की अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने से, आवरण की अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने से स्पष्ट हो रहा है। आप शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे ना, ये सब शब्दों में खेल है। ये आवरण की अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने से आवरण अनुपलब्धि का अभाव सिद्ध हो जाने पर, आवरण अनुपलब्धि का अभाव सिद्ध हो जाने पर यहां तक लिख दिया। आगे लिखिए, आवरण अनुपलब्धि से विपरीत आवरण उपलब्धि की सिद्धि होने से आवरण उपलब्धि की सिद्धि होने से शब्द नित्य है। हाँ, शब्द नित्य है। ऐसा अनुपलब्धि को लेकर खंडन करना अनुपलब्धि सम नामक जाति कहलाती है। हाँ जी, आपको सूत्रार्थ समझ में आ रहा है? एक बार आप शांति से सूत्रार्थ को देखिएगा, अपने मन मन में पढ़ लीजिएगा शांति से सूत्रार्थ क्या कहता है। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। यानी वो ये सिद्ध करना चाहता है आवरण की उपलब्धि है। आ रहा है समझ में? आ गया? अच्छा, एक को तो आ गया। हाँ जी, आपको आ गया? क्या आया? नहीं नहीं, कैसे मान रहा है शब्द की नित्य, शब्द को नित्य कैसे मान रहा है? आवरण की उपलब्धि हो रही है। कैसे उपलब्ध हो रही है? आवरण का अनुपलब्धि की उपलब्धि ना होने से। आवरण की अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने से उपलब्धि हो रही है। आप भी समझ रहे हैं इसका मतलब? हाँ, आप, हाँ जी। अब देखिएगा सूत्रार्थ को, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। आवरण की अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने से, अनुपलब्धि को उपलब्ध करवाना चाह रहा है। पकड़ में आ रहे ना? जो अनुपलब्ध का मतलब नहीं है, नहीं है को है सिद्ध करवाना चाह रहा है ना। जब अनुपलब्धि है तो उस अनुपलब्धि को उपलब्ध कहां से करोगे आप? पकड़ में आ रहे ना? अनुपलब्ध को उपलब्ध ना होने से कह रहा है। तो आवरण की अनुपलब्धि के, अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने से, इस बात को पकड़ना, अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने से। आवरण अनुपलब्धि का अभाव सिद्ध होता है। आवरण, आवरण अनुपलब्धि का, आवरण का अनुपलब्धि का अभाव सिद्ध होता है। यानी अनुपलब्धि का अभाव है वहां, अनुपलब्धि का अभाव सिद्ध होता है। तो अनुपलब्धि का अभाव सिद्ध हो जाने पर क्या सिद्ध होता है? उपलब्धि। क्योंकि आवरण अनुपलब्धि का विपरीत क्या है? उपलब्धि है। तो शब्द नित्य है, शब्द है और आवरण भी है, आवरण भी है, पर आपको नहीं दिखाई देता है, आपको नहीं दिखाई देता, सूक्ष्म दृष्टि चाहिए इसमें है। पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहता है पूर्व पक्षी? केवल शब्दों में बात हो रही है यहां पर। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपको पकड़ में आया जी, आ रहा है। हाँ जी, हाँ, आवरण अनुपलब्धि से विपरीत। जब आवरण की अनुपलब्धि है ना, आवरण की अनुपलब्धि को उपलब्ध आप करवा नहीं रहे, तो जब करवा नहीं रहे तो आपकी बात सिद्ध नहीं हो रही ना। जब आपकी बात सिद्ध नहीं हो रही तो अर्थापत्ति से क्या सिद्ध होगा? मेरी बात सिद्ध होगी। तो मेरी बात में क्या आवरण है? आवरण की अनुपलब्धि को तो उपलब्ध तो करवा नहीं रहे आप, ठीक है ना? आवरण की अनुपलब्धि को उपलब्ध कहां करवा रहे? ये पूर्व पक्ष कहना चाह रहा है, उसका आक्षेप है। आवरण की अनुपलब्धि को उपलब्ध, यानी मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बैग है यहां नहीं है, नहीं है इसको उपलब्ध कराइए। पूर्व पक्ष कह रहा है नहीं है को इसको उपलब्ध कराए। भाई नहीं है को कैसे उपलब्ध कराऊंगा मैं? नहीं है का मतलब नहीं है होता है, उसको कहां से उपलब्ध कराऊं? यानी नहीं को है के रूप में कैसे बदल करके सिद्ध करूंगा मैं? नहीं अनुपलब्धि को उपलब्ध करा दो, तो अनुपलब्धि को उपलब्ध कहां से कराऊंगा? अनुपलब्धि का मतलब अनुपलब्ध ही रहेगा, उसको उपलब्ध में नहीं बदल सकता, ठीक है ना? ये वास्तविकता है। इस वास्तविकता का वो अपलाप करता हुआ वो मेरे पक्ष का खंडन करके वहां आवरण की सिद्धि कर रहा है, ये बात है। इसलिए अनुपलब्धि को लेकर के जो खंडन किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम है अनुपलब्धि समनामक जाति। ये बात पकड़ में आ रही है आपको? बस इतना ही है, इसमें और कुछ विशेष नहीं है, केवल शब्दों का जाल है। कहते हैं भाष्य को देखिएगा, तेषाम आवरणादीनाम अनुपलब्धि न उपलब्ध्यते। भाष्य को देखेंगे तो आपको सरलता से स्पष्ट हो जाएगा। तेषाम आवरणादीनाम, उन आवरणादि का अनुपलब्धि, अनुपलब्धि जो है न उपलब्ध्यते, उपलब्ध नहीं हो रहा है। अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं हो रही है, अनुपलम्भात उपलब्ध ना होने से, न अस्ति इति अभाव अस्याह, अस्याह अनुपलब्धे, इस अनुपलब्धि के अनुपलब्धि का अभाव है। ठीक है जी, तो अनुपलम्भात उपलब्ध ना होने से न अस्ति इति अभावो अस्याह सिद्ध्यति, इस अनुपलब्धि का अभाव सिद्ध होता है। अभाव सिद्ध, अभाव की सिद्धि हो जाने पर, हेतु अभावात, हेतु के ना होने से, जब आपका हेतु खंडित हो गया, हेतु अभावात हेतु के ना होने से, तद विपरीतम, उसका विपरीत सिद्ध होता है। जब आपके पक्ष में हेतु नहीं है तो तद विपरीतम, उसका विपरीत क्या है, अस्तित्वम, वहां नास्तित्व था अब यहां अस्तित्व है, तो हेतु के ना होने से तद विपरीतम सिद्ध्यति, उसका विपरीत सिद्ध होता है क्या, अस्तित्वम, अस्तित्व किसका, आवरणादि नाम अवधार्यते, आवरणादि का अस्तित्व वहां निश्चित होता है। पकड़ में आ गए, तद विपरीत, तद विपरीतोपपत्ते, उसके विपरीत सिद्धि होने से, यत प्रतिज्ञातम, जो आपने प्रतिज्ञा की थी, क्या प्रतिज्ञा की थी, न प्राग उच्चारणात् विद्यमानस्य शब्दस्य अनुपलब्धि इति एतद् न सिद्ध्यति। उच्चारणात् प्राग, उच्चारण से पहले विद्यमानस्य शब्दस्य, विद्यमान शब्द की अनुपलब्धि, अनुपलब्धि होती है इति एतद् न सिद्ध्यति, ये बात सिद्ध नहीं होती है। पकड़ में आ रहा है, सो अयम हेतु अवधारणादि अनुपलब्धे इति आवरणादिषु च, आवरणादि अनुपलब्धौ च समय अनुपलब्ध्या प्रत्यवस्थितो अनुपलब्धि समो भवति। तो सो अयम, वह यह हेतु अवधा, हेतु आवरणादि अनुपलब्धे, ये जो आपने हेतु दिया था सिद्धांती ने बहुत पहले, आवरणादि अनुपलब्धे, आवरणादि की उपलब्धि ना होने से, इस जो हेतु को जो दिया था, ये जो हेतु दिया है ये आपका हेतु गलत है। आवरणादिषु च, आवरणादि के विषय में, आवरणादि अनुपलब्धौ, आवरणादि की अनुपलब्धि होने पर, अनुपलब्धिया समय, अनुपलब्धि की समानता को लेकर के, प्रत्यवस्थिता, खंडन किया जा रहा है प्रतिवादी के द्वारा, प्रत्यवस्थितो प्रतिवादिना, खंडन करने वाले प्रतिवादी के द्वारा, अनुपलब्धिया समय, अनुपलब्धि की समानता को लेकर के खंडन कर रहा है, इसलिए अनुपलब्धि सम नामक जाति कहलाती है। स्पष्ट हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना वो सामान्य कथन है, मतलब आपने ऐसा कहकर के जो खंडन किया है उस खंडन की सिद्धि नहीं होती है ऐसा। नहीं नहीं, देखिए, उच्चारण से पहले अगर शब्द विद्यमान है तो उसका आवरण होना चाहिए, उस आवरण के ना होने से शब्द पहले से विद्यमान नहीं है, ऐसा कहकर के खंडन किया था वहां पर। पकड़ में आ रहे ना? ठीक है ना, आवरण आदि अनुपलब्धे, आवरण आदि की अनुपलब्धि होने के कारण से पहले से विद्यमान शब्द नहीं है, ऐसा कहकर के खंडन किया था। हेतु क्या है? आवरण आदि अनुपलब्धि, ये हेतु सिद्ध नहीं हो रहा है यहाँ पर, यहाँ ये कहना चाह रहा है पूर्व पक्ष सिद्ध जातिवादी। नहीं, वो पूर्व पक्षी सिद्धांती के बात को रखता हुआ अपनी बात को रखा है, ये उच्चारणात् प्राग विद्यमानस्य शब्दस्य अनुपलब्धि, ठीक है ना, ऐसा जो आपने कहा था उस बात को लेकर के उस बात को यहाँ समझा रहा है, यानी सिद्धांती के बात को पूर्व पक्षी समझाता हुआ अपनी बात को रख रहा है। पकड़ में आ रहा है? यानी सिद्धांती ने यह कहा था, आप कहते हो शब्द नित्य है, ठीक है, शब्द नित्य है तो पहले से है, इसका ये मतलब है। अगर पहले से है फिर भी हमको सुनाई नहीं दे रहा है, हमको उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो उसको रोकने वाला कोई आवरण होना चाहिए, पर कोई आवरण तो दिखाई नहीं देता है। तो किसी भी प्रकार का आवरण ना होने से शब्द पहले से नहीं है, ऐसा कह करके उसने खंडन किया था सिद्धांती ने। उस बात को यहाँ रखता हुआ अपनी बात को प्रस्तुत करता है पूर्व पक्षी। पकड़ में आया? मतलब सिर मत हिलाइए, कुछ मुंह से बताइएगा। पकड़ में आ गए ना? फिर भी किसी को पकड़ में नहीं आता है तो समझने का प्रयत्न करना कि आवरण की अनुपलब्धि होने से, आवरण की अनुपलब्धि होने से शब्द पहले से नहीं होता है, यह सिद्धांत पक्ष है। अब पूर्व पक्ष कहता है अनुपलब्धि को दिखाइए, बस इस बात को पकड़ना, अनुपलब्धि को उपलब्ध करा के दिखाइएगा। अगर अनुपलब्धि को उपलब्ध नहीं कराते हो तो इसका विपरीत वहां उपलब्धि है, यानी आवरण है, ऐसा मान करके शब्द को नित्य मानेंगे, ये कहना चाहता है प्रतिवादी। केवल अनुपलब्धि को उपलब्ध न दिखाना, इसको ध्यान में रख करके वो खंडन कर रहा है। अनुपलब्धि को उपलब्ध कहां से कराएंगे हम? अनुपलब्ध तो सदा अनुपलब्ध रहेगा, उपलब्ध सदा उपलब्ध रहेगा। उपलब्ध को अनुपलब्ध के रूप में नहीं बदल सकते, अनुपलब्धि को उपलब्ध के रूप में बदल नहीं सकते। केवल शब्दों को लेकर के आप खंडन कर रहे हो, ये उचित नहीं है। इसका समाधान आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस जाति का जो समाधान किया ना 30वें सूत्र में, समय तो हो गया, केवल सूत्र सूत्र देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अनुपलम्भात्मकत्वाद अनुपलब्धे अहेतु, सूत्र पढ़ते ही समझ में आएगा उत्तर। कहते हैं अनुपलम्भात्मकत्वाद अनुपलब्धे अहेतु, अनुपलब्धे अनुपलम्भात्मकत्वाद अहेतु, इसका अन्वय कर लीजिएगा। अनुपलब्धे अनुपलम्भात्मकत्वाद अहेतु, अनुपलब्धि जो है वो अनुपलब्धि स्वरूप वाला होता है। पकड़ में आ रहा? अनुपलब्धि सदा अनुपलब्ध के रूप में ही रहेगा, उसको उपलब्ध के रूप में कैसे बदल सकते हम? इसलिए आपका जो हेतु है वो अहेतु है, ऐसा कहकर के यहां खंडन किया है। इसको हम कल देख लेते हैं। स्पष्ट हो गया? पाठ तो बहुत कम हुआ है ना, तो इस सूत्र को आप देख लीजिएगा, 29वें सूत्र को और इसकी भूमिका को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो उदयवीर जी शास्त्री जी का जो हिंदी में है उसको पढ़ लीजिएगा। फिर भी आपको पकड़ में नहीं आया कहीं, तो फिर यहाँ कल और चर्चा कर लेंगे, क्या समस्या क्या आ रही है, यानी समझ में कहाँ नहीं आ रहा है, आ रहा है उसको हम समझने का प्रयत्न कर लेते हैं। ओंकार ॐ ॐ ॐ सबको प्रणाम।